materiałów przemysłowych i tekstylnych. Nawet do 80% taniej. Nie przegad. Lista produktów objętych akcją na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Program trzeci już po godzinie 16, 13 dzień grudnia, piątek. Trójkowa świąteczna licytacja. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Premier mówi o sukcesie na szczycie w Brukseli. Polska będzie we własnym tempie dochodziła do neutralności klimatycznej. Katowicki sąd skazał byłego zomowca za strzelanie do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Czyn ten stanowi zbrodnię komunistyczną. Litewscy posłowie zdecydowali, że 2020 będzie na Litwie rokiem Jana Pawła II. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednomyślnie. Ustalenia szczytu Rady Europejskiej dotyczące neutralności klimatycznej są dostosowane do polskich warunków, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Brukseli Polska została zwolniona ze zobowiązania do osiągnięcia neutralności do 2050 roku. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wynieść 100 miliardów euro na najbliższych 7 lat, choć żywa gotówka to mniejsza część tej kwoty. Do projektu neutralności klimatycznej unijni przywódcy powrócą w czerwcu. Do tego czasu, jak mówił premier Morawiecki, negocjacje mają dotyczyć kształtu funduszu. Poprzez te wynegocjowane zapisy my zwiększamy szanse Polski na uzyskanie realnych, konkretnych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, pieniędzy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zdaniem premiera wspieranie bezbolesnej transformacji energetycznej w takich krajach jak Polska leży w interesie innych państw. Szef rządu zapewniał o konstruktywnym podejściu Warszawy. Chodzi o wyznaczenie innego scenariusza dla Polski, który byłby dostosowany do polskich uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Premier dodał, że dalsze zmiany prawa klimatycznego w Unii muszą uwzględnić wynegocjowane przez Polskę zapisy, czyli to, że nasz kraj będzie dochodził do neutralności klimatycznej własnym tempem. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron uważa, że brak zobowiązania do neutralności klimatycznej będzie wiązać się z brakiem dostępu do unijnych funduszy. Jeżeli Polska ostatecznie nie zobowiąże się do celu, to sama postawi się poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności. Wyjaśnień w sprawie brukselskiego szczytu chce Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy zapowiedzieli, że złożą na najbliższym posiedzeniu Sejmu wniosek o informację premiera na ten temat. Były zomowiec Roman S. uznany za winnego strzelania do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym. Wyrok wydał sędzia Maciej Dudkowski. Sąd Okręgowy w Katowicach uznaje oskarżonego Romana za winnego tego, że 16 grudnia 1981 roku w Katowicach, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, będąc członkiem plutonu specjalnego skierowanego do przełamania strajku w KWK Wujek, używając broni palnej, wziął udział w pobiciu kilkusetosobowej grupy górników, w którym narażono ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a w następstwie pobicia śmierć ponieśli Jan Stawisiński, Joachim Gnida, Andrzej Pełka, Bogusław Kopczak, Zenon Zając, Zbigniew Wilk, Krzysztof Giza, Józef Czekalski i Ryszard Gzik. Przy czym czyn ten stanowi zbrodnię komunistyczną. Roman S. został skazany na 7 lat więzienia, ale na podstawie ustawy o amnestii sąd obniżył karę o połowę. Jednocześnie zaliczył na poczet kary 8 miesięcy aresztu. Wyrok jest nieprawomocny. Obrona zapowiada apelację. Dziś mija 38 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Instytut Pamięci Narodowej apeluje, by w hołdzie ofiarom o 19.30 w oknach domów zapalić świece, mówi prezes IPN-u Jarosław Szarek. W ten sposób chcemy oddać hołd ofiarom stanu wojennego, bo stan wojenny to są ofiary zamordowane przez władzę komunistyczną. To jest 10 tysięcy osób internowanych, około 10 tysięcy osób skazanych przed sądami, ale to jest pogrążenie Polski w gigantycznym kryzysie gospodarczym. Do akcji Zapal Światło Wolności włączy się w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda. W Warszawie na Placu Piłsudskiego ułożony zostanie krzyż ze zniczy upamiętniający wszystkich, którzy zginęli podczas 20 miesięcy stanu wojennego. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony ofiarom stanu wojennego. 2020 będzie na Litwie rokiem Jana Pawła II, tak zdecydowali tamtejsi posłowie. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednomyślnie. Czytamy w niej, że święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Litwę, a jego pielgrzymka w 1993 roku stała się wielkim moralnym i dyplomatycznym wsparciem dla kraju tuż po odzyskaniu przez niego niepodległości. Podkreślono też rolę papieża we wspieraniu integracji Europy oraz to, że był jednym z głównych architektów zmian po 1989 roku. Litewski rząd opracuje teraz na wniosek Sejmu roczny program obchodów roku Jana Pawła II. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. I jeszcze mam dla Państwa informację z ostatniej chwili. Szwedzka prokuratura zwróciła się do sądu rejonowego w Göteborgu z wnioskiem o wydanie polskim władzom byłego sędziego Stefana Michnika. Sąd ma wkrótce podjąć decyzję w tej sprawie. Potwierdziła to w piątek szwedzka prokuratura krajowa. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Dziś w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie północnym oraz miejscami na południowym wschodzie, opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Na obszarach podgórskich, w Karpatach oraz na pojezierzach pomorskich również śniegu. Temperatura w nocy minimalna, minus 3 na Podhalu, minus 1 na Pomorzu oraz miejscami w Małopolsce od plus 1 do plus 3 na przeważającym obszarze kraju. Plus 4 na Mazowszu. A wiatr będzie słaby, umiarkowany, czasami porywisty. Południowo-wschodni, południowy w Sudetach, porywy do 70 km na godzinę. W Tatrach aż do 80. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Święta bez granic. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. To już 6 minut po godzinie 16. Pani Ewa Lipowicz, pan Dariusz Pieruk. Już teraz przy naszych telefonach 7 trójek na początku 22. Jak zwykle czekamy na Państwa SMS-y świąteczne, ciepłe, z pomocą. O treści pomoc 75-45. 75-45. Zespół, proszę Państwa, Fundacji Świętego Mikołaja wystosował do Państwa taki specjalny list. A ten list jest w książeczce. Książeczce płyty Święta bez granic. Ta płyta w sklepach do kupienia. Również dochód przeznaczamy oczywiście na konto, na wspieranie fundacji. A cena to jedynie 18,99. A co w tym liście, proszę Państwa? W Fundacji Świętego Mikołaja mamy wielkie marzenie, żeby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie mogłoby rozwijać swoich talentów. To marzenie może się ziścić jedynie dzięki hojności, otwartym sercom. Dzięki nim przyznaliśmy już ponad 2700 stypendiów Świętego Mikołaja. Otrzymują je uzdolnione dzieci z niezamożnych rodzin, które poza nauką w szkole działają także na rzecz innych. Stypendia zmieniają życie tych dzieci, są dla nich szansą na lepszą przyszłość. Dzięki stypendiom mogą rozwinąć skrzydła, uczyć się tego, o czym marzą. Pomagamy dzieciom przez cały rok, budujemy solidarność, współpracujemy ze szkołami, społecznościami lokalnymi. Bez Państwa, słuchaczy Trójki, przyjaciół fundacji, pomoc stypendialna nie byłaby możliwa. Jesteśmy Państwu za to bardzo, bardzo wdzięczni. 7 trójek na początku 22. Już za chwilę o przedmiotach dziś licytowanych. Przypomnę życzliwie, czekamy na SMS-y o treści pomoc 75-45. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, a wiesz, że był tu przed chwilą jeden klient, który bardzo chciał kupić ciebie? Mnie? No ciebie. No i co mu powiedziałeś? Powiedziałem mu, że cię nie sprzedamy, bo ty jesteś nie na sprzedaż. Ha, no dziękówka, Tom. Ty to jesteś kolega naprawdę. Ewentualnie, jak bardzo chcę, to może cię wyleasingować. Co mi zrobić? Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

Mam ochotę na płytę pana Leszka Możdżera. Statuetka Fryderyka, płyta z autografem od Leszka Możdżera. Za ile? A proponuję 500 może. 555. O. 555. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. 75, 45. To bez zmian. Wciąż czekamy na SMS-y. Państwa SMS-y o treści pomoc. Dzięki państwa SMS-om już teraz na koncie fundacji tylko dziś Świętego Mikołaja mamy 4525 zł. 75, 45. Czekam na SMS-y o treści pomoc. Niezwykłe, proszę państwa, niespodzianki, właściwie spodziewanki, bo wiemy, co to jest z filmu Poszukiwany, poszukiwana. Dar rodziny państwa Baryjów. Przedmioty wystawione na licytację to przedmioty użyte w filmie Poszukiwany, poszukiwana do nielegalnej produkcji Bimbru, z których również korzystał Stanisław Baryja w domu. Jest to chłodnica i baniak, w który ściekał bimber, plus instrukcja obsługi. Jako mała pomocniczka tatusia byłam wyrzucana przez niego na spacery, gdzie musiałam się wspinać po jarzębinie nad torami i zbierać tę jarzębinę, a tata robił jarzębiak, dobrze, że mi nie kazał go deptać nogami, bo ostrzegał, że może to też nastąpi. Robił też whisky, zalewając bimbrem liście dębów. Miał różne takie twórcze pomysły, bo jak wiadomo, bardzo dobrze gotował. A tutaj jedną z nagród jest właśnie taka szklana baryłeczka na małe co nieco. Tata bardzo lubił Kubusia Pochatka. To były trociny dębowe i z tego powstawało coś, co się nazywało dębowinka. Przedmioty te są, ręczę za to, autentyczny i pozostawały stale własnością rodziny Barejów. Katarzyna Bareja. Hanna Kotkowska Bareja. Jan Bareja. Pozdrawiamy całą rodzinę i bardzo, bardzo dziękujemy za te dary. Przypomnę, że do zestawu dołączona jest książka Nielegalny wyrób spirytusu, a w książce można przeczytać. W pracy podjęto temat dotąd niedoceniany, traktowany jako niegodny większej uwagi. Tymczasem zjawisko potajemnego gorzelnictwa szczególnie ostatnio niepokojąco się nasiliło, stając się prawdziwą plagą społeczną. Społeczeństwo jednak różnie je ocenia, nierzadko traktuje entuzjastycznie. Książka z lat 80. Na razie ten zestaw 670 zł. Kto da, proszę państwa, więcej? Pan Rafał. Panie Rafale, witam, dobry wieczór, halo. Witam, panie Kubo, jak co roku. Pozdrawiam. Kłaniam się panu. Taka mała miejscowość koło Krakowa. Licytujemy gitarę pana Artura Rojka. Proponuję na początek 1500 zł. 1500 zł za gitarę to Fender tak Telecaster, czyli legendarna marka, legendarny typ gitary Artura Rojka. 1500 zł od pana po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Kłaniam się. Panie Rafale, proszę pamiętać o SMS-ach. 75-45. 75-45. Wciąż czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc i oczywiście będziemy na bieżąco informować o stanie konta w tej sprawie. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam, dobry wieczór, halo. Witam, panie Kubo. Kłaniam się. Chciałbym zalicytować gitarę. Mam 1500. Ile pan proponuje? 2000. 2000 po raz pierwszy dla pana za gitarę Fender Telecaster Artura Rojka, oczywiście z autografem. Zresztą poproszę pana Darka, bo jest biegły w sztuce i zaprezentujemy państwu na żywo w studiu, jak ta gitara brzmi. To niebawem. 2000 mam za gitarę. Jeszcze jeden pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Za gitarę Artura Rojka 4 trójki, 3333. 3333. Tak. Bardzo godna i piękna propozycja. Pozdrawiam, pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, halo? Panie Marcinie, słyszymy się? Obawiam się, że pan Marcin pewnie z samochodu i w związku z tym kłopoty z łącznością. Nie rozłączajmy się, panie Marcinie. Spróbujemy za chwilę. Tymczasem pani Ewa. Panie Ewo, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem zainteresowana płytą pana Leszka Możdżera. Bardzo proszę, za ile? Za 1000. 1000 po raz pierwszy dla pani. Pozdrawiam, mam nadzieję, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. 7 trójek na początku, 22, 75, 45. SMS-y bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne, proszę państwa, dzieciakom. Bardzo potrzebne fundacji. SMS-y o treści pomoc. 75, 45. 75, 45 na koncie w, dzięki tym SMS-om już 5200. 15 zł. 7 trójek na początku, 22 na płycie Święta bez granic. Mam nadzieję, że już, proszę państwa, kupiona. Między innymi oczywiście tegoroczny karp. się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltem, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta. Idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami. To żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Uważnie wśród dni odkryjesz nadzieję, co brzmi. Przyjaciele Karpia 2019 i Chopin University Big Band na płycie wśród wielu wspaniałych piosenek, płycie trójkowej Święta bez granic. Proszę odnaleźć w sklepie tę płytę, pomóc fundacji kupując. Taka charakterystyczna, biała, z elementami czerwonymi, no i z karpiami na okładce. 7 trójek, na początku 22, cała seria telefonów. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu. Co kupujemy? No jeżeli jest szansa, to zalicytowałbym gitarę pana Artura Rojka. Bardzo proszę, gitara już kosztuje 3333. Ile pan proponuje? 5333. 5333 Fender Telecaster Artura Rojka. Dziś do kupienia między innymi. Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze, i bardzo pana pozdrawiam. Pan Tomasz jeszcze z nami. Panie Tomaszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja dzwonię w sprawie rurki do sprawdzenia poziomu cukru w cukrze. No halo? I tak, tak, słyszę. Tak się zastanawiam, ile pan mi zaproponuje. 1000 złotych, dobrze, za słynną szklaną rurkę z filmu Poszukiwany, poszukiwana Stanisława Baryi, dar od rodziny państwa Baryjów, do tego gąsior, do tego książka. Pozdrawiam pana i dziękuję, oczywiście propozycję przyjmuję. 1000 złotych po raz pierwszy, kto proszę państwa da więcej? 7 trójek na początku 22, przypomnę o SMS-ach, tymi SMS-ami niestety będę państwa do 19 mordował. Na koncie za sprawą dziś tylko wysłałem wysłanych przez ostatnie kilkanaście minut SMS-ów mamy już 6080 zł. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja jestem zainteresowany płytą Leszka Możdżera. Dobrze, mam 1000 zł. Ile pan proponuje? 3333 zł. 3333. Bardzo panu dziękuję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Panie Arturze, witamy. Dobry wieczór, Trójka, halo. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam. Ja jestem zainteresowany zestawem od Hubiego Hurkacza. Bardzo proszę, panie Marcinie. Rakieta tenisowa, profesjonalna, która zresztą grała, o czym za chwilę, koszulka. Pięknie przygotowana jest ta koszulka, bo to jest koszulka reprezentanta, który wystąpił w Pucharze Davisa. Ona jest oprawiona za szkłem, robi wrażenie. Dodatkowo są jeszcze piłki, każda z piłek z autografem. Ile pan proponuje za ten zestaw? Może ja tylko Artur, bo tam pan mówił Marcin, także Artur. Aha, tak przepraszam, panie Arturze. Ja mówiłem Arturze, 700, tak. Ale to może trochę za mało, to 1000 zł. 1000 zł od pana Artura. Już notuję, panie Arturze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Wspominaliśmy, proszę państwa, właśnie o rakiecie tenisowej, koszulce, prezenty od Huberta Hurkacza. Serdecznie was zapraszam do licytacji mojej koszulki i rakiety na aukcji. Rakieta była ze mną podczas turnieju, który wygrałem w Winston-Salem, także bardzo dużo dla mnie znaczy, a koszulka jest z Davis Cupa. Grałem w niej wiele meczów, wygrałem parę, grałem również przeciwko Tsitsipasowi, także myślę, że będą to ciekawe dla was rzeczy i mam nadzieję, że wpłacicie dużo i dzięki temu pomożecie dzieciakom. Rakieta, proszę państwa, ze mną w studiu, do tego piłki, do tego koszulka. Na razie ten zestaw jedynie 1000 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? A 26 minut po 16. Tak pięknie to Sia, a ja przypomnę 75-45, 75-45. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Panie Marcinie, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pewnie będzie pan licytował. Zastanawiam się tylko co, bo tego nie wiem. Chciałbym zalicytować lekcję nauki jazdy quadem z Rafałem Stanisławem. Bardzo proszę. Lekcja jazdy quadem na pustyni Błędowskiej. Koszulka również ewentualnie dla pana. Prezenty od Rafała Sonika. Ile pan proponuje? Na początek 3333 zł. 3333 mam. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. 75 45. Czekamy non-stop na SMS-y o treści pomoc. Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja wraz ze mną w studiu. Ile tam na koncie? Dzień dobry. No już mamy 6770 zł, co oznacza, proszę państwa, że tylko dzięki dzisiejszym państwa SMS-om będziemy mogli ufundować już 3 stypendia, czyli troje dzieci otrzyma od nas całoroczną pomoc. To jest naprawdę niesamowite, bo takie nasze stypendium Świętego Mikołaja wynosi 200 zł miesięcznie. Dzieci otrzymują to na rozwijanie talentu, na uczenie się tego, o czym marzą, więc już trójka dzieci dzięki państwa pomocy już teraz będzie mogła otrzymać takie stypendium. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Czekamy na SMS-y. Zostało równo 10 dni do Bożego Narodzenia, czyli takie last minute na pomaganie i na okazanie życzliwości. Pozdrawiamy, dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już wysłali SMS-y. Prosimy o więcej. 75-45. 75-45. Tydzień temu zebraliśmy dzięki tylko i wyłącznie państwu SMS-om. W popołudniowej audycji ponad 60 tysięcy. Mam nadzieję, że dziś nie będzie to gorszy wynik. To już prawie 16.30, 7 trójek, na początku 22. Dobry wieczór, panie Dariuszu, halo? Halo, dzień dobry. Albo dzień dobry, witam pana. Witam, interesuje mnie gitara pana Artura. Rozumiem. Za ile na przykład? Za szareje. za 6 tysięcy. Za 6 tysięcy, bo miałem 5333. Tak, po raz pierwszy zatem dla pana 6 tysięcy złotych. Bardzo panu dziękuję. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Gitara Fender Telecaster Artura Rojka. Z czasów, kiedy grał w zespole, występował z zespołem Mysłowic. Dziś do kupienia. 6 tysięcy złotych już mam. Kto, proszę państwa, da więcej? Panie Jakubie, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, kłaniam się. Dzwonię w sprawie zestawu pana Barei. Mhm. I oferuję 1410 zł. Tysiąc ile? 410. 1410. A skąd akurat taka suma panu przyszła do głowy? To jest zestaw bardzo odpowiedni dla ludzi, dla takiej którzy, sumy. Którzy zajmują się wyrobem. Przepraszam chwilę, muszę zakończyć, bo mam innego. Ale 1410. Ja rozumiem. Pozdrawiam i bardzo panu dziękuję. Pan Grzegorz jeszcze, zdaje się, że w tej samej sprawie. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Mam 1410, bo domyślam się, że pan również zestawem z filmu Poszukiwany, Poszukiwana zainteresowany, czy tak? Tak, jak najbardziej. Oferuję 1700 zł. 1700 zł, to się bardzo szybko zmienia. Pan Marcin jeszcze, panie Marcinie, witam dobry pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co kupujemy? Gitara Artura Rojka. Gitara Artura Rojka, ależ pan sobie wybrał chyba w tej chwili najdroższy przedmiot. 6000 zł mam. A od pana ile otrzymam ewentualnie? Ale się nie dziwię, że najdroższy, ja proponuję 7333 zł. 7333 dla pana po raz pierwszy. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22. Uśmiecham się, bo mam już informację od pani Izabeli z Fundacji Świętego Mikołaja, że za sprawą państwa SMS-ów już mamy 8025 zł. Zatem idziemy na rekord. 75-45. 75-45. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Panie Tomaszu, witamy, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Rakieta tenisowa Hurkacza. Mm-hmm. 1500 zł. 1500 zł. To bardzo piękna rakieta. Pan Hubert Hurkacz gra grafitowymi, jak wiemy, joneksami. Rączce. Na owice tej rakiety jest również autograf pana Huberta Hurkacza, do tego koszulka pięknie przygotowana za szkłem, no i podpisane piłki. 1500 zł od pana już mam. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że dziś do kupienia, o czym za chwilę, lekcja jazdy quadem z Rafałem Sonikiem, jeszcze wcześniej pan Mateusz. Witam pana, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, witam wszystkich. Jaką tam mamy stawkę za gitarę? O, proszę pana, tak w okolicach 8 tysięcy. 8 tysięcy, okej. Okay. Moja propozycja to 8666. 8666 zł. Dziękuję, pozdrawiam. 27 minut do godziny 17. Przypomnę, że do kupienia lekcja jazdy quadem na Pustyni Błędowskiej z naszym mistrzem, uczestnikiem wielu rajdów, Rafałem Sonikiem. Zresztą posłuchajmy. Szykujemy się do naszego 11 startu w rajdzie Dakar. Będzie to nowy rozdział w historii Dakaru i nowe otwarcie dla mnie. Wracam do ścigania o czołowe lokaty po bardzo skomplikowanej kontuzji kolana. Długo walczyłem o odzyskanie sprawności. W tym sezonie wywalczyłem 9 Puchar Świata, więc powrót na najtrudniejszy rajd świata będzie wyjątkowy. I tak samo wyjątkowe jest to, co przygotowałem na licytację dla słuchaczy radiowej Trójki. Zwycięzcę licytacji zapraszam na wspólny trening na naszej pięknej Pustyni Błędowskiej. To będzie dzień pełen wrażeń z moim rajdowym zespołem, quadami oraz innymi pojazdami terenowymi, które dają mnóstwo frajdy. Czekam na zwycięzcę, licząc, że razem w znaczący sposób wesprzemy działania Fundacji Świętego Mikołaja. Rafał Sonik. Dziękujemy za ten dar. Przypomnę, 3333 za lekcję jazdy quadem z Rafałem Sonikiem. Tu program trzeci. One soul, one prize, one gold, one golden. Dobry wieczór, pani Anno. Kłaniam się. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Kubo, ja chciałam wziąć udział w licytacji rakiety. Mhm. W zeszłym roku, muszę się pochwalić, udało mi się wylicytować rakietę pana Englerta, może w tym roku również. No spróbujmy. Za ile? Jaka jest propozycja? 1700 zł. 1700 zł po raz pierwszy za rakietę od Huberta Hurkacza, do tego piłki, do tego koszulka. Pozdrawiam pani Anno. No i życzę szczęścia oczywiście w licytacji. Dziękuję. Pan Mirosław jeszcze? Panie Mirosławie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Chciałem zalicytować zestaw Huberta Hurkacza. Aha. 2500. 2500. Ciekawe, co na to pani Anna. Pewnie już do nas dzwoni. Pozdrawiam i bardzo panu dziękuję. 2500 już mamy. A tymczasem, proszę państwa, na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. Dzięki państwa SMS-om już teraz 9675 zł. Ciągle liczymy na więcej. 75-45. 75-45. Proszę choć jeden, choć dwa SMS-y wysłać do nas. O treści pomoc koniecznie. Do usłyszenia za chwilę. Panie Zbigniewie, co dobrego? Halo? Dzień dobry. Dzień witam. Dobry. Myślałem, że jednak nie można się zadzwonić, ale... Aż tu nagle? Aż tu nagle. Rakieta tenisowa jest w moim zainteresowaniu. Mhm. Za 3000 zł. Bardzo proszę. 3000 po raz pierwszy odnotowałem. Rakieta od Huberta Hurkacza, naszej wielkiej nadziei tenisowej. 7 trójek na początku, 22. Jeśli dobrze zapamiętałem, to teraz na antenie pan Piotr. Panie Piotrze? Tak, Marysiu, zdecydowanie, droga Marysiu, badania nad zawartością cukru w cukrze musimy przeprowadzić i żadne pamięć innego, bez to są szklanej, epokowe... Bez szklanej rurki się nie da, prawda? Tak jest, i bez butli, tak więc o 333 zł przebijamy na 2033. Czyli mam 2033 zł od pana, tak? Tak jest. Bardzo tak. Panu dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Grupa Queen. Panie Waldemarze, witamy w Trójce. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie piękną, kochaną Trójeczkę. Panie Waldemarze, czym pan zainteresowany? Jestem zainteresowany zestawem pana Hurkacza. Proszę bardzo, rakieta z piłkami i koszulką. Za ile? Wiem, że było ostatnio 3, teraz daję 3737 zł. Bardzo proszę, odnotowałem. 3737 zł dla pana po raz pierwszy. Z wielką nadzieją pana żegnam, że się jednak za chwilę niebawem usłyszymy. 7 trójek na początku, 22. Poza anteną, proszę państwa, słuchacz zaproponował za lekcję jazdy quadem na Pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem 4000 zł. Zatem 4000 mamy. Kto da więcej? Tymczasem dodzwonił się pan Rafał. Panie Rafale, witam. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pan właśnie zainteresowany taką lekcją? Tak, jestem bardzo zainteresowany. To świetnie się składa, bo ja mam do sprzedania. Proszę pana, proponuję 5000. 5000 po raz pierwszy za tę lekcję jazdy quadem na pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. 5000, kto da więcej. Przypomnę, proszę Państwa, że mam jeszcze autorski zestaw z dedykacją specjalną. Dwie powieści, do tego czapeczkę, do tego koszulka od Remigiusza Mroza. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, witamy Pana. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Ja bym chciał powalczyć o rakietę mistrza. Widzę, że tutaj kolejka się powoli robi. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Aha. Moja propozycja to 4333 zł. 4333. Jeszcze chyba pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Tak, jestem. Ja też. I co kupujemy? Co licytujemy? Jestem wspólnie. Rakietę Hukacza. Mhm. 5333. Bardzo dziękuję i pozdrawiam pana. Miłego wieczoru, miłego słuchania. Proszę państwa, cały czas czekamy na państwa propozycje licytacyjne. 7 trójek na początku 22. Cały czas oczywiście również czekamy, proszę państwa, na SMS-y. Bardzo świąteczne, bardzo ciepłe, bardzo pomocne o treści pomoc. 75-45. 75-45. Wiem, że przekroczyliśmy 10 tysięcy za sprawą zebranych tylko dziś SMS-ów, no ale cały czas ta suma rośnie. Tymczasem w Waszyngtonie kolega Marek Wałkuski, witam pana, panie kolego. Ho, ho, ho. Dzień dobry, panie kolego, ho, ho, ho. No właśnie chciałem zapytać, czy już... A sobie myślę, że ja tutaj w czapce świętego Mikołaja, tak, pod choinką sobie leżę i z panem rozmawiam, nic takiego. I co? I choinki tak... nie ma. Tak? Ale co by... Ale może w ten weekend będzie. Już wszyscy sąsiedzi mają ubrane, a ja jeszcze. Ale w tym roku pan zrezygnował z choinki, to o to chodzi, nie, tak? Nie, będzie choinka, ale coś nam się przesuwa. Mhm. Bo tutaj mały szantaż mi żona zrobiła w domu. Chce najpierw pan... wyprać wykładzinę, to pamięta pan, tak? No, wie pan. Cały czas trwa próba sił. No, bo pan, z tego co pamiętam, chciał być po prostu sprytniejszy niż ładniejszy. No tak, i wycwaniakowałem. Ograniczyć sobie pracę. Tak jest. Znaczy, przypomnijmy, negocjował pan taką oto sytuację, żeby tego fragmentu dywanu, na którym stanie choinka rozłożysta, po prostu nie odkurzać, nie czyścić, no bo po co, tak? No tak, bo skoro już i tak tam będzie choinka stała. No ale logika wyszło na to, jest w zasadzie że... po pana stronie, no. Powiem szczerze. W każdym razie ogłosiłem wczoraj oficjalną kapitulację. Dzisiaj jadę po maszynę do prania wykładziny, jutro stawiamy choinkę. W ten sposób. Proszę wybaczyć, panie kolego, ale jak pan wie, w piątki grudniowe najważniejsze są telefony od słuchaczy. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Panie Marku, pan również. Dobry wieczór. To ja chciałem gitarę jeszcze raz pana Artura Rojka. Tak jest, za ile? No dychę dam. Dychę. 10 tysięcy złotych. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zalicytować rurkę bimbrownika za kwotę 333. 3 tysiące na początek, dobrze pamiętam? 3 tysiące, tak. 3333. Bardzo dziękuję. Ta słynna szklana rurka oczywiście z filmu Poszukiwany, Poszukiwana Stanisława Barei. Gąsior również. Taki szklany gąsior do przechowywania pewnie mleka. No i książka. Książka od najbliższej rodziny. A nielegalny wyrób spirytusu. Nie wiem, po cóż państwu taka książka, ale może się przyda. Pan Radosław jeszcze. Panie Radosławie, witam. Halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym zalicytować jazdę kłady u pana Rafała Sonika i płacę za to 6 tysięcy złotych. 6 tysięcy złotych od pana po raz pierwszy. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry ponownie. Zaczynamy od początku, czy kontynuujemy? Nie, no nie będziemy powtarzać, bo będzie nudno. Tymczasem wiem, że pan prezydent Trump będzie miał postawione zarzuty. Wszystko do tego zmierza. A co to będą za zarzuty? No, właśnie kilkanaście minut temu Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów zatwierdziła 2 zarzuty w procedurze impeachmentu. Praktycznie impeachment, czyli postawienie prezydentowi Stanów Zjednoczonych formalnych zarzutów w Kongresie, jest już de facto przesądzone. Ostateczne głosowanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej w środę. Te 2 artykuły obejmują nadużycie władzy w sprawie Ukrainy. Chodzi o wycofanie przez prezydenta Trumpa 400 milionów dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy w zamian za śledztwo przeciwko jego rywalowi politycznemu Joe Bidenowi, a drugie obstrukcja kongresu. Prezydent Trump w momencie rozpoczęcia tej procedury zabronił pracownikom Białego Domu, urzędnikom federalnym składania zeznań, zabronił udostępniania kongresowi dokumentów. No i to jest ten drugi zarzut. Będzie prawdopodobnie trzecim prezydentem w historii po Andrew Johnsonie i Billu Clintonie, któremu formalnie takie zarzuty zostaną postawione. Aczkolwiek nie wygląda na to, żeby się przejmował, czy Biały Dom, żeby się martwił, dlatego że ostatnie sondaże pokazują, że w kluczowych stanach dla przyszłorocznych wyborów prezydenckich poparcia dla impeachmentu nie ma. Wręcz przeciwnie, ta trwająca w kongresie procedura sprawiła, że wielu mieszkańców tych stanów staje po stronie prezydenta i w sondażach poszedł w górę, jego rywale z Partii Demokratycznej w dół. Co więcej, są takie informacje, że Biały Dom chce tego procesu, bo to następnym etapem będzie proces w Senacie, który ma się odbyć w przyszłym roku prawdopodobnie, że chce tego procesu po to, żeby pokazać, jak demokraci próbują w niedemokratyczny sposób odsunąć prezydenta, że on działa na rzecz kraju, że troszczy się o los zwykłych Amerykanów, a demokraci tak naprawdę są pochłonięci tylko polityczną grą, jak on określa, czy polowaniem na czarownicę, jak to on określa, procedurę impeachment. Proszę wybaczyć, ale odbiorę telefony. Pani Anno, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Bo proponuję za rakietę 6 tysięcy złotych. 6 tysięcy złotych. Nie wiem, czy pan Arkadiusz, pani Anno, proszę się nie rozłączać, czy też w sprawie rakiety? Być może nie. Panie Arkadiuszu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. W sprawie figurki Fryderyka. No tak, statuetka Fryderyka i płyta z autografem od Leszka Możdżera. Dodam tylko, proszę państwa, że to jest płyta z muzyką z filmu Macieja Pieprzycy Ikar, legenda Mietka Kosza. Leszek Możdżer. Ile pan proponuje? 4000 zł. 4000. Po raz pierwszy za ten zestaw od pana. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. 14 minut do 13. Wracając, Marek Wałkuski, do pana prezydenta Trumpa. Do 13? Pobił własny rekord wpisów na Twitterze, zdaje się, tak? Tak, ja tylko jedno zdanie uzupełnienia sprawy impeachmentu. Donald Trump nie zostanie usunięty absolutnie z urzędu, bo do tego wymagane jest 2/3 głosów w Senacie, a tam demokraci nawet nie mają większości. Pytanie jest, jak to politycznie zostanie rozegrane i tak jak mówiłem, Biały Dom i prezydent Trump uważają, że politycznie wręcz przeciwnie wykorzysta to. Jeśli chodzi o tweety prezydenta Trumpa, no to stało się rzeczywiście właśnie przy okazji tej procedury impeachmentu bardzo aktywny, rekordowo aktywny, bije własne rekordy. W niedzielę 77 wpisów na Twitterze albo podań dalej tweetów, wpisów innych użytkowników tej platformy. W środę 105, a wczoraj rekord 123 wpisy na Twitterze. To jest zabawne, bo śmieją się Amerykanie, że prezydent Trump głównie na Twitterze w tej chwili pracuje, że głównie z twarzą, ze wzrokiem wbitym w telefon komórkowy. Natomiast prawda jest taka, że prezydent Trump używa Twittera jako głównego narzędzia komunikacji ze swoimi zwolennikami, ze swoimi wyborcami. Na Twitterze obserwuje go 67 milionów Amerykanów i dzięki tym tweetom obchodzi, omija media głównego nurtu i z tym swoim przesłaniem dociera do swojej bazy, do swoich wyborców właśnie za pomocą Twittera. Za chwilę proszę się przygotować, pewnie będzie napad. Wcześniej pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, co kupujemy? No ja bym chciał zalicytować gitarę. Za ile? Za kwotę 11333. 11333 zł. Już w tej chwili mamy, dzięki panu, za gitarę Fender Telecaster Artura Rojka. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Tymczasem pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, pani Kubo. Dobry wieczór. Myślałem, że już nie można się do pana dodzwonić, ale się udało. Miła niespodzianka i zaskoczenie, tak. Ja poproszę wizytę na pustyni z panem Sonikiem dla żony Laury, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo proszę. 7333, jeśli można. Można, nawet bardzo można. 7333 po raz pierwszy dla pana za lekcję jazdy kładem na pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. Bardzo panu dziękuję. I jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Kłaniam się uprzejmie. Witam pana. Chciałbym zalicytować rakietę Hurkacza. Bardzo proszę, mam 6 tysięcy. Ile pan mi zaproponuje? 7000 dla syna Williama. 7000 po raz pierwszy za koszulkę, piłki z autografami i przede wszystkim rakietę tenisową, którą oczywiście Hubert Hurkacz używał. 7000 po raz pierwszy, czy ktoś da więcej? 11 minut do 17. Jeszcze troszkę czasu nam pozostało, wracamy do Waszyngtonu, a tam mam nadzieję napad, tak? Nie, ja miałem panu dużo do opowiedzenia, bo mnóstwo ciekawych rzeczy się dzieje, ale oczywiście znów pan nie ma dla mnie czasu. Zawsze znów pan panu w głowie tylko pieniądze, pieniądze i pieniądze. Od pana się nauczyłem. Więc dobrze, tylko napad w takim razie. No tym razem Kanadyjczycy postanowili pójść śladami słynnych Amerykanów Bonnie i Clyde. Dwójka, małżeństwo Kanadyjczyków, taki spektakularny napad chcieli przeprowadzić w miejscowości Mississauga. Założyli maski, podjechali pod bank samochodem, z piskiem opon się zatrzymali, wyjęli broń, wyskoczyli z samochodu, podbiegli do banku i pocałowali klamkę, bo przyjechali po 16, a bank był tylko do 16 czynny. No trudno, i tak bywa. Siedem trójek na początku. A pana to w ogóle 22. Nie rozbawiło, tak? Nie. Cały czas pan o tej kasę liczy. Nie, troszkę rozbawiło, tylko wie pan, po prostu mam tyle różnych informacji, impulsów, wiadomości przekazywanych, że nie zawsze rozumiem, musi pan to wszystko przetworzyć. Że gdyby państwo dziś wieczorem zobaczyli na ulicach Warszawy podejrzanego mężczyznę, typa, który się śmieje w drodze do domu sam do siebie, to znaczy, że dotarło. Bo przypomnij sobie pan tę historię o napadzie. Tak, tak może być. Marek Wałkuski w Waszyngtonie, ukłony dla żony. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. 10 minut do 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Trójkowa świąteczna licytacja. 7 trójek na początku, 22. It's the season to be jolly and be thankful for all that we have. All the lights and decorations put up in anticipation of the Przypomnę życzliwie państwu, że wśród wielu niespodziewanek i spodziewanek dzisiejszych mam również zestaw od Remigiusza Mroza, autora powieści, dwie powieści z dedykacją. W środku można przeczytać po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Dziękuję za wsparcie. Pani Joanno, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czy pani właśnie tym zestawem zainteresowana? Tak, dokładnie tym. Za ile? A, ja jeszcze powiem, że w zestawie jest czapeczka. Bardzo gustowna i bardzo piękna, ciepła, i jest również specjalna koszulka. Tak jest. Ja poproszę 333 zł na początek. 333, propozycję przyjmuję. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze, witam, halo. Dobry wieczór, jeszcze raz. Dobry wieczór. Wygląda na to, że chyba swoją ofertę przebiję, bo przez moment musiałem wysiąść z samochodu, właśnie odebrać od swojego kolegi buteleczkę bimbru na święta. Aha. I proponuję kwotę 4743. Za? Za rurkę bimbrownika oczywiście. 4000 ile? Jaka końcówka? 4743. 43. Proszę tak bardzo. Tak, może wyjaśnię, że to jest kwota 3333 powiększona o kwotę 1410. Tak jest. Wszyscy, jak sądzę, od razu się domyślili, ale bardzo dziękuję za przypomnienie. Pozdrawiam pana. Jeszcze chwileczkę, jeszcze chciałem, tak, jeżeli mogę, drugi przedmiot. No pewnie, pana zawsze. Remigiusza Mroza, ponieważ mój syn jest fanem jego książek, więc może z dedykacją jemu na prezent świąteczny, jeśli się uda, oczywiście 1333. Proszę się nie rozłączać, panie Arturze, bo to zadzwoniła pani Barbara. Pani Barbaro, witamy, halo. Może za chwilę. 7 trójek na początku, 22. Tymczasem pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym 1333. To tyle mam już właśnie, panie Marcinie, od pana Artura. Panie Arturze, słyszymy się jeszcze, mam nadzieję. 1333. Tak, tak, tak. Panie Marcinie, zatem ile pan proponuje? 2333. 2333. I korzystając z okazji, od razu zapytam pana Artura. Panie Arturze, może zechce pan przybić. No to już idźmy na całość. 3333. 3333 od pana Artura. Panie Marcinie, czy też potrzebny czas na zastanowienie? Zatem chwila przerwy. Bardzo panu dziękuję. Autorski zestaw od Remigiusza Mroza. Dzięki panu Marcinowi, a przede wszystkim panu Arturowi. Wart w tej chwili 3333. Czy ktoś, proszę państwa, da więcej? To jest Céline Dion, 6 minut do 17. 7 trójek na początku 22. Czy państwo pamiętają o naszych SMS-ach? SMS-ach o treści pomoc 75-45. 75-45. Cały czas czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pani Olgo, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Ja w sprawie licytacji Fryderyka i płyty od mojego ukochanego pianisty, pana Leszka Możdżera. Dobrze, świetnie się składa, bo mam i statuetkę, i płytę z autografem. To w tej chwili warte już 4000. Ile pani proponuje? Ja proponuję kwotę 6000 złotych. Ile? Raz jeszcze? 6000 złotych. 6000 złotych, odnotowałem. Bardzo, bardzo serdecznie pani dziękuję. Nisko się kłaniam. Leszek Możdżer, posłuchajmy. Ja dostałem chyba 2 Fryderyki i nie wiem, który to jest, ale wygląda na tego nowszego. Także jak państwo sobie sprawdzą w internecie, jakie Leszek Możdżer dostał Fryderyki, to jeden z nich może trafić w państwa ręce. Zaletą tej nagrody jest to, że na niej nie ma nazwiska i można sobie postawić taką nagrodę na przykład w dużym pokoju albo gdzieś koło telewizora. Jak przyjdą goście, to będą myśleli, że Fryderyk należy do właściciela telewizora. Do Fryderyka będzie dołączona płyta. Proponuję państwu płytę Ikar z autografem. Jest to moje ostatnie dziecko. Płyta moim zdaniem wyjątkowo udana, no i nawiązuje też do postaci Fryderyka, który ma rozpostarte skrzydła i chce ulecieć. Na szczęście jest na tyle tutaj ciężki, że nie oderwie się od ziemi. Ma solidną podstawę i jest solidnie zrobiony. Prezent, zestaw od Leszka Możdżera w tej chwili w cenie 6000 złotych. Kto, proszę państwa, da więcej? Króciutko, szybciutko telefony. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witamy. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja w sprawie licytacji, w sprawie przedmiotów od Remigiusza Mroza. Aha. Moja propozycja 4000 zł. 4000, bardzo dziękuję, odnotowałem. Pan Jerzy jeszcze, panie Jerzy, witamy, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja w sprawie statuetki Fryderyka. No proszę. Proponuję 7000 zł. 7000 zł po raz pierwszy, nie ostatni zapewne. I na koniec jeszcze pan Lech. Panie Lechu, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałbym za rakietę Hurkacza zaproponować kwotę 9000 zł. 9000 zł za rakietę tenisową, koszulkę, piłki od Huberta Hurkacza. Pozdrawiam pana i kłaniamy się. Przypomnę, proszę państwa, 75-45. Czekamy, one są bardzo, bardzo potrzebne, na SMS-y. SMS-y o treści pomoc. Sponsorem akcji Święta bez granic była PGE. Polska Grupa Energetyczna. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja. Nie płacisz do maja. Do maja. Oh yeah. Promocja ratalna. Niebanalna. W euro. W euro. Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład pralka Indesit 1200 obrotów, 7 kg, klasa A+++ za 799, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 1 litr 4,99. A filety śledziowe a la Matthias, 1,09 zł za 100 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy.